Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos a ir outra vez de volta a Galicia. Non sei se falaremos desde Lugo ou desde Santiago. O caso é que vamos falar con persoeiro, sí, que como é Luís Villares. Anda. Sí, lucense, xuiz e político. Ajá. Aparcou a toga pois para dedicarse á política, sí, sí, e a ver, sí, se pode pois chegar á Xunta. E a ver se é verdade. E, bueno, pero vamos a falar de outras cuestións, non vamos a falar, pois, por exemplo, da Xunta ni nada diso. Vamos a falar de cousas que teñen que ver algo coa Xunta. Vale. Dunha maneira como é lingüística. A ver. Vamos a falar pois con Luís Villares. Vamos darlle boas tardes. Boas tardes, Luís. Hola, boa tarde. Moi boa tarde, Luís. Moitas gracias por atendernos. Bueno, pues despois desta presentación que nos fixo aquí Armando, o que queremos agradecerche precisamente, sí, que podes estar connosco, porque que sempre nos que perdes estes minutiños para falarnos algo. Nada, para mí é un placer, por suposto, estar con vos. Además, relembramoslle certos momentos, non? Por suposto, momentos moi agradables. Eu vivín en Barcelona, sí, entre 2005 e 2006, e ali levaba, se agora que non escoita nai, de unha doble vida, non? Porque polas mañás exercía como xuiz en práctica, se traballaba na escola judicial, sí, pero despois pola tarde tiña un grupo de amigos vencellados ao centro galego de, de Barcelona, entre outras falcatruadas que facíamos tiñamos un programa de radio, que tamén formaba parte do ERGAC, era desde, emitíamos desde a Radio Dos Veíns, en Ciudad Bella, na Rabal, sí, Ciudad Bella. Vamos, ali fixen, vamos, vos amigos que ainda conservo a día de hoxe. Todos os nos pola tarde tiñamos ali un programa, e entón, pois, nada, foron os peniños que fixen eu na radio en aquel momento, co cal é un recordo moi doce, aparte estar hoxe con vos así en San Boi, sí, retrotraeume aquel momento, sí, de forma moi agradable. Pois, sí, agradecemos precisamente por eso, porque o noso traballo é ese, intentar, sí, intentar dar a coñecer cousas das que ocorren en Galicia, unha delas, por lo menos de bastante relevancia, o feito de que ti seas o representante de En Marea no Parlamento galego, no, ¿no? No Parlamento, sí. Pues sí, a verdade é que a posta de En Marea, que foi un proceso de confluencia de moita xente diversa, que creíamos que teñamos moitas cousas en común, pues mereceu o respaldo de, bueno, de moita xente, hasta o punto de que hoxe somos a segunda forza política de Galicia, ¿no? E entón, pues aquí traballamos para merecer a confianza de cada vez máis xente, pues buscando eso, que a vida seña máis fácil para todos, ¿no? Sí, desde logo. Que se busca na política e o que buscamos nós. Bueno, aparte de que teñades moitísimos proxectos ou proxectos importantes para ofrecerlle a cidadanía galega, o que sí é certo é que estades traballando nunha tema ou sea, nunha vía de ofertas para que o proceso dos, digamos, que político que Galicia tiña ou viña recibindo hasta agora mude un chisco, non? Que ese, sí, bipartidismo que existía, sí, sí, desapareza e vos dadeslle un novo, non sei, unha nova visión. Sí, a irrupción de Marea no panorama político galego supuxo precisamente eso, non? O fin do bipartidismo, tal como se entendía hasta ese momento, do punto de que Marea non solamente é a segunda forza política no Parlamento, sino que ademais varias das cidades máis poboadas do noso país, como pode ser a Coruña, Compostela, o Ferrol, ou outras vilas medias como son Cangas, Salceda, Vimianzo, etcétera, pois teñen gobernos das Mareas, non? Supuxemos, ou supuxo a nosa entrada eso, a irrupción dun panorama, bueno, que a xente quería un cambio, e penso que estamos á altura dese cambio que se mandaba de nós, non? Sí, buscando, sí, sí, pois, con moi pouco xestionar ben, e ademais esa impronta de loita contra a corrupción, contra todo o espilfarro que pensamos que se facían as novas administracións, e entón, pois, nese panorama, con moitas outras cousas que levábamos debaixo do brazo, que estamos intentando tanto nos concellos onde gobernamos como aquí no Parlamento de Galicia. Neste momento hai outra maioría, pero nos intentamos presentar unha alternativa de forma que nos fagamos confiables ao conxunto da xente. Nese tema de traballo político e de traballo importante que estades a levar a cabo, que vos estades coincidides con algunhas outras forzas políticas para que se poida mudar, que se poida botar man dunha certa reforma ou da reforma ou polo menos traballar para que a Constitución se mellore? Pois sí, desde logo. Cando foi o debate sobre o Estado da Nación Galega, na primeira semana de outubro, nos ofrecemoslle ás outras forzas políticas da oposición, tanto o PSOE como o BNG, unha proposta de acordo en clave de país para que o proceso que a nivel do Estado se iba a producir, nos entendemos que se vai a producir máis pronto que tarde, que dun cambio constitucional, que ese cambio constitucional supoña para Galicia dúas cousas, non? En primeiro lugar, que se supoña o recoñecemento do carácter nacional de Galicia e que, polo tanto, non pase a ser unha comunidade autónoma de segunda división, sino que estea entre as nacións do Estado, como é o caso de Cataluña e do País Vasco, e, por tanto, que non é moi importante manter ese estatus xurídico político, e, en segundo lugar, que nos permita afondar na garantía dos dereitos sociais da xente, garantir dereitos fundamentais básicos para que todo o mundo poda vivir con dignidade, desde o dereito a unha vivenda digna, a acabar ca pobreza enerxética, a garantía dun posto de traballo e unha cobertura social en caso de que este non exista, unha sanidade de calidade, un emprego de calidade. Entón, nos queremos que eses dous vectores, o vector nacional e o vector dos dereitos sociais, señan claves nese proceso constituinte que nos pensamos que se vai producir cedo ou tarde, non? E do que Cataluña ahora mismo está sendo un motor fundamental. Sí, pero Cataluña vai por unha vía que non, bueno, non se entende ben, polo menos os que estamos vivindo aquí, moitos dos que estamos vivindo aquí non entendemos como é posible que queiran reventar algo que debería servir de base para decir, bueno, vamos a releela, vamos a producir algo, releer a fondo, mellorar o que temos, esas bases que nos se puxeron hai tempo, quizás condicionadas, lógicamente, eso é inamovible, ¿no? Claro. Quizás condicionadas no seu momento, pero que hoxe en día, si non estamos aí, si non somos capaces de releela, pois aínda que haxa maioría ou minoría, porque o que queira reformar ou que queira ler, non poderemos facelo, non? Reventala así por si non é posible. No, pues, sin embargo, hai algo no que coincide a maioría da parte da sociedade catalana, non un 30, nin un 50, nin un 70, sino máis dun 80%, na necesidade de que se consulte a xente, non? Queremos reencaixar a convivencia, non? E ese encaixar a convivencia é un debate no que debemos de participar todos, porque nos como galegos tamén temos interese en que nese debate se nos teña en conta, non? Claro. Pues, un novo encaixe constitucional de Cataluña, que ten que ser algo que evidentemente ten que ser consultado os catalanes catalanas, non debe de supoñer que se aproveite esa ocasión para relegar a Galicia, non? Dos sí. Que lle corresponden como nación que é. Claro. Nos hai nese sentido, pensamos e sempre defendemos, non? Un proceso dialogado, onde nos como país teñamos moito que decir. O Estado español do século XXI, o 2018, non é o de 1978, cambiou moito. Dúas terceiras partes da xente que nos está escuitando agora non puido votar a Constitución. Sí, claro. Por tanto, xa vai sendo hora de que os que vimos que xa non somos tan novos, non? Podamos tamén decidir algo, non? E ese decidir algo significa eso, un novo marco de convivencia onde se respete os dereitos nacionais e ademais, e para nós é fundamental, se respeten os dereitos sociais. Por qué? Porque durante estas últimas décadas e sobre todo nos últimos 5 anos, as reformas que se produciron de carácter económico perxudicaron as maiores sociedades que non foran as causantes da crise. A crise tuvo unha orixe financiera e apagaron as maiorías sociais, e iso non pode ser. E, por tanto, desde Galicia, pues, decimos alto e claro que nos queremos que se nos garantan os dereitos sociais, que se recuperen os dereitos perdidos e que se avance no benestar, ¿no? Porque, ao fin e ao cabo, a utilización da política para o ben común significa que todo o mundo poda vivir mellor. E nos pensamos que ese é o camiño que temos que facer, e deso temos que falar todos, e non pode ser que desde Madrid nos digan sempre o que temos que facer. Queremos ser protagonistas da nosa historia. Claro. Sí, o que decía Jefferson, que sí, están nos mandando os que xa morreron, o sea, que non é precisamente... bueno, o que sea, é certo, lógicamente. Bueno, falando precisamente de eso, nesa obra... Que eu dixe máis dunha vez, canto manda un morto, ¿eh? Sí, nesta casa. Tanto. Precisamente, falando neste aspecto de traballo concienciado de científico con respecto a, bueno, ao que está... Por certo, na súa obra de editor ou de escritor, pois, pues, sí, lógicamente, non sei, acórdame do decreto para o... plurilingüismo, non? Sí. Tamén, bueno, neste aspecto quería lle preguntar, tamén está traballando en algo semellante ou en algunha cousa que leeremos pronto ou non? Sí, a ver, hai o tema, o campo de investigación que eu fixen durante moitos anos, cando, bueno, pues como xurista e como magistrado, foi o dos dereitos lingüísticos, non? Mm. Aquí vivimos con moita preocupación, pois unha vontade explícita do Partido Popular de reducir os dereitos lingüísticos da cidadanía e de negarnos o que nos, o que a lingua, sí, non? A lingua, sí. E iso fixeron, no, dunha forma moi clara cando o Partido Popular chegou ao goberno con Núñez Feijóo, que foi aprobar un decreto, ese ao que usted se refería, o decreto, o mal chamado decreto para o plurilingüismo, que realmente o que facía era limitar prácticamente a un tercio as horas que se podían impartir de galego nas escolas, sí, que era do trilingüismo, ¿no? Eso produciu un efecto, e ahora xa pasaron 8 anos dese decreto e xa estamos vendo nas novas xeracións de xente moza que é unha menor competencia lingüística en galego. A xente estudia galego, pero estudia pouco e non se fomenta o seu uso, de tal maneira que nos espacios urbanos, sobre todo nas cidades, é unha lingua que entre as xeracións máis novas é unha lingua moi minoritaria, moi minorizada, sobre todo, sí, polas políticas públicas. Nos queremos cambiar todo isto, nos pensamos que todo o mundo ten dereito a coñecer e a usar a súa lingua, e que non se está facendo ben, e se está facendo deliberadamente mal. Entón, non queremos que o galego acabe sendo como o latín, unha cousa que se estudie pero que non se fale. Queremos unha lingua viva, e o poder público ten moito que dicir neso, e hasta agora o que estamos vendo é que o que está facendo é axudar activamente a que, primeiro, non se transmita xeracionalmente, a que non se use nas escolas, non se use públicamente, e nos pensamos que ese non é o camiño. Por que? Pois porque como país, como povo, temos dereito tamén a coñecer e usar a nosa lingua. E isto non significa decir a cada quen o que ten que falar, claro, significa dar as ferramentas para que despois un seña libre para escoller. Pero sucede unha cousa, que cando un non domina ben unha lingua non pode escoller falala. E iso que está pasando agora, o que fai o Partido Popular no ensino. Sí. Dase as clases de tal maneira que non se fomenta o seu uso, e cando se a xente nova, sobre todo, non ten destreza utilizando, despois non vai poder escoller falar esa lingua en vez de outra. Nos creemos que é un error que pagaremos históricamente se non o corregimos, e por eso desde Marea pues tamén trouxemos numerosas iniciativas ao Parlamento que pasan desde a propia derogación dese decreto a outras medidas para o seu uso e fomento. Sen ir máis longe, xusto antes de do Nadal, unha asociación, a Mesa pola Normalización Lingüística, presentou unha iniciativa legislativa popular, é dicir, que viña apoiada pola sociedade civil, onde se fomentaba o uso do galego no ámbito do consumo, no ámbito das empresas. Era unha norma amable que o único que pretendía era ampliar as posibilidades do uso do noso idioma, e foi rexeitada polo Partido Popular, non? Entón, nos o que pretendemos é, mentras non cambie esta maioría, por lo menos facer pedagogía e, bueno, convencer ou persuadir tamén aos nosos compatriotas de que a lingua é un tesouro, e o mellor que podes facer é tela na boca todo o día. Sí, e quizás o mellor tomar exemplo do sistema lingüístico catalán, non? Que hai unha pequena inmersión, hai unha mínima inmersión no ensino, non? Desde logo, a nivel educativo, o sistema de inmersión é o sistema que se ten revelado sempre como o único sistema eficaz para que a lingua non se perda, ¿no? Uh-huh. Tanto en Galicia como en outros lugares, como por o caso de Cataluña, temos a penetración do castelán por muitísimas vías, e moitas veces a única forma que ten a administración de fomentar o uso da lingua é, ou de forma máis intensa, no ámbito educativo. E, por tanto, nos pensamos que o sistema de inmersión é o sistema que despois realmente serve para dotar de liberdade aos rapaces e as rapazas. Claro. O ensino prepara para escoller. Sí, sí, o ensino prepara para que despois na vida diaria cada quen escolla a lingua que queira. Pero si os nenos e as nenas non teñen destreza nas dúas linguas, e particularmente non teñen destreza no galego, non van a ser libres para escoller. E nós estamos empeñados en que existe esa liberdade. Esa liberdade non debe de darse na escola para que os nenos decidan esta lingua ou esta outra, non. A escola prepara para que despois na rúa cada quen poda escoller que lingua falar. Sin embargo, o sistema galego ahora non está preparando para esa escolla, e os datos están aí, ¿no? Entonces nos queremos reverter iso, porque simplemente pensamos que a verdadeira liberdade vén dese coñecemento profundo que solamente dá inmersión lingüística. Exactamente, como ben dicía Castelao, somos galegos, por obra e gracia, danos a lingua. Facer competentes os rapaces para que despois se poidan elixir con esa competencia que teñen, non? Claro, básicamente. Bueno, en outro aspecto, a nivel personal, a nivel, non sei... Eu queria dicir se bota de menos a toga. A toga. Bueno, estou moi contento co traballo que fago, creo que Marea está facendo un gran traballo tamén pola defensa dos dereitos dos demais, non? Uh-huh. A toga sirve, e, bueno, a xustiza sirve para, en primeiro lugar, para resolver conflitos da xente e para, bueno, para facilitar tamén sí, a vida sí. máis fácil da xente, e durante estes últimos 5 anos ou 7 anos se viu moi ben que o Poder Judicial, os xulgados, eran os últimos defensores dos dereitos da xente, non? Uh-huh. Cando estaban sendo pisoteados pola banca, uh-huh. cando desavisizaban a xente sin motivo, uh-huh. Cando as administracións abusaban dos particulares, os tribunais eran os que defendían os dereitos da xente. Era un pouco, era a lei do máis débil, non? Sí. Era a garantía da lei do máis débil. Entón, eso que en parte pues, eu facía con moita satisfacción, sempre que a lei me permitiu ver tamén que a veces tamén o exercicio judicial tiña un límite, non? Porque a lei é a lei. Sí, entón sí. a xuiza teñen que ter como límite e como guía a lei, e a veces a lei era injusta, non? Mm. Entón había injustizas que unha sentencia non podía reparar. E por eso a mí me pareceume que é unha forma de aportar algo a este fermoso combate pola igualdade e uh-huh. polos dereitos dos demais era deixar a toga para procurar que as leis que eran injustas cambiasen, non? Unhas leis que fixesen máis fácil o acceso á vivenda, que uh-huh. acabasen ca pobreza enerxética, que nos garantisen a todos un acceso equitativo á sanidade, que nos permitisen, en definitiva, facernos a vida máis fácil, non? Entón, ainda que a veces, claro, a veces un bota de menos o traballo anterior, pero creo sí. que neste momento o que estou facendo pues, me permite tamén facer un poquinho tamén de o axudar, non? Un sí. proxecto colectivo moi grande, moi fermoso, o mesmo que buscábamos antes, que era a xustiza, non? Sí, sí. Eu quería facerche outra pregunta, xa que te tiño aquí. Que sí, nos contaras algo desos anos que botaches en Fonsagrada. Non sei, algunha cousa, algunha anécdota, non sei, un xuízo un pouco raro, un xuízo, algo así. O meu primeiro destino foi como xeito en Fonsagrada, efectivamente. Ali estuve entre 2007 e 2010 e aprendí moitísimas cousas ali. Unha das anécdotas que me sucedeu, que creo que é simpático contar aquí precisamente, me sucedeu fora do xulgado, non? Iba eu cunha amiga que era traballadora social no Concello de Fonsagrada, cara a San Martín de Suarna, sí. que é unha aldeña que está ali, unha parroquia sí, sí. de Fonsagrada, e nos encontramos a un señor e me dixo Marisé, que se chama esta rapaza, vouche presentar a este señor que é gaiteiro, e como son gaiteiro pues dixo, seguro que vos levades ben, entonces empezamos a falar, bueno, todos unha conversación agradable, e xa cando nos íbamos collimos o coche e dixo, para o coche, dá a volta. Entonces damos a volta e o señor se quedou así un pouco parado, non sabía que pasaba, e dixo, mire, claro, era de San Martín, e eu sí. non sabía que era de San Martín, dixo, mire, a súa cara sona, me dixo, usted non viviría en Barcelona, non? E dixo, sí, vivín. E xe, usted, aparte de gaiteiro, tamén é acordeonista, non? E dixo, sí, son, sí, señor. E dixo, usted me vendeu a mín un acordeón no Centro Galego. E dixo, efectivamente, tú eras o rapaz que tocaba a acordeón. E dixo, son. E dixo, claro, se quedase cortado, porque, claro, sabía que era xe de Fonsagrada, e dixo, bueno, polo menos saliría che bon un acordeón, non? Que non me foras denunciar. E dixenlle, salió perfectamente mellor acordeón que acordeonista. Sí, suelo ocurrir, entón, sí, que foi moi feliz ali, a xente moi acolledora, o ambiente, claro, non o mesmo ambiente pois, non xulgado dunha grande cidade que nun sitio pequeno onde sí. todo o mundo se coñece, e desde logo ali, pois foi moi feliz, desde logo como xiz, foi aparte unhas ensinanzas, unha economía moi colaborativa, un sentido da comunidade, de axudarse uns aos outros, que sí. é difícil encontrar moitas veces nos espacios xa máis urbanos, onde todo parece máis anónimo, non? Sí. A verdade é que aprendí moito ali, e vi moito nos xuízos. Tamén a veces comprendín, e algo que é moi galego, que incluso refletía moitas veces Castelao nas súas obras, e incluso no álbum de cousas, a importancia de cousas que a veces desde a cidade víamos como con algo de, bueno, pues de desprecio, non, que era a importancia da terra, non? Sí. Eu falaba moitas veces dos pleitos da economía agraria, incluso do dereito penal agrario, sí. E claro, era a importancia que había, o apego que había á terra, pues precisamente pola importancia económica que tiña, non? E que a veces cando un ve desde a cidade, pues non lle dá precio a eso, non? Entón, sí. cando a xente che conta o que lle costou chegar á terra, non? Sí. Chegar a ter a terra, e o que lle costou chegar ao que ten, pues, tamén comprendes mellor ese sentimento de apego, non? Sí, a veces o sentimento de apego visto hoxendía, que a importancia económica que ten, pues non se entende ben, non? Pero se entende a historia que hai detrás, se entende tamén ese apego, non? Por eso tamén para nos fora fundamental e traballáramos desde xulgado con tamén que a propia Consellería de do Medio Rural naquel momento para intentar que a xente pudese xestionar mellor as súas propiedades, para que aqueles que xa non traballaban a terra pudesen poñelas en arrendamento para que outros que as traballaban sí que tivesen acceso a elas. En fin, unha colaboración que é envidiable, non? E que deu lugar a moitos bons momentos. Si traballando precisamente no campo, traballando precisamente na aldea, traballando precisamente nestes povos como Fonsagrada, é onde un se dá conta de que da grande riqueza que temos e a pouca explotación que se lle dá precisamente, non sei, por poñer o caso dos montes, non? Que quedan como producto despois eses grandes incendios que levan, bueno, todo. Os incendios de outubro que tuvieron lugar aquí en Galicia foron un síntoma, e é un síntoma de abandono do rural. Ey. Porque antes o monte, que era un monte igual que hoxe, non ardía, non ardía por unha razón, porque o monte estaba traballado. Ay, sí. Entón había bosques, pero tamén había prados. Entón, se había algún lume, o prado paraba o lume. Sí. E ademais había cabras no monte, as cabras comían a broza e polo tanto había moita menos masa de combustible. Sí. E entón unha das ensinanzas que polo menos desde Marea quixemos aprender cos lumes é que temos un territorio abandonado, moi rico, pero moi descuidado, pero descuidado por abandono, porque non hai xente para empezar, sí, sí, non? Sí, sí. E entón nos reflexionamos. O tema dos lumes, realmente un tema non forestal, sino un tema territorial, non? Sí. E o territorio está abandonado. Entón, o primeiro que hai que saber é por que na Fonsagrada vive menos xente que fai 100 anos, non? Como sí, é verdad. Sí, claro. Viven 3 veces menos xente que fai 100 anos. E por que? Pois porque a forma de vida cambiou, os tempos cambiaron, e sin embargo, a xente que vivía no rural non se lle deron as mesmas facilidades que a xente que vivía na cidade, non? Entonces, claro, a xente quere vivir, se vive no rural, quere vivir tamén cas comodidades, mínimo, cas comodidades, claro, do século XXI. Entón, se queremos que a xente viva pues, no rural galego, particularmente importante nas provincias de Ourense e Lugo, que son as que están despoboando máis, é necesario que nos desprovexamos de servicios básicos como son pues, o médico, como é unha escola para que se poda conciliar tamén unha guardería, é dicir, sí, parecen básicos na cidade, pero que no rural estamos exterminando a nosa cidadanía negándolle esos servicios. Por eso nos decimos, o primeiro para acabar co abandono e para acabar cos incendios é que todo o mundo teña servicios de calidade en todo o territorio, ¿no? E despois, claro, aposta en valor dese territorio. Ahí está, claro, 14 veces máis capacidade productiva forestal que Finlandia, por exemplo, ¿no? A pesar de eso que me refería, estamos sí, en Finlandia sí. Vemos abetos e decimos IKEA, Noruega e tal, IKEA nos Suecia nos traen todo o que necesitamos madeira. En madeiras, non, aquí producimos 14 veces máis sí. que no país de onde é IKEA, non? E sin embargo non está ben aproveitado. Somos un país rico, moi rico, que está empobrecido por unhas malas políticas. E por eso nos pensamos que é necesario poñer en valor a nosa propia riqueza, porque, como decía Castelao tamén, ¿no? O día que esa terra seña nosa, pues, os labregos e todos viviremos na fartura, ¿no? Entón, esa idea, ¿no? Poñer en valor os recursos propios para evitar o abandono e para evitar con eso un dos síntomas do abandono que son os lumes. Bueno, eu referíame precisamente a esa capacidade e esa producción que poderíamos ter e que en realidad non se explota porque hai algunhas faccións por decirlle algo sí. que non queren que aportar, exactamente, non queren aportar o que lle corresponde para que os dos povos poidan manterse nun nivel que poderían ter e que non teñen, non? Sí, nos hai o que buscamos, como sempre, racionalidade, non? Que a xente entenda que ao final isto é bon para todos, non? Sí. E que os mellores non vai a costa de que outros empeoren, non? Sino que vai a costa dun desenvolvemento de todos, non? Pois, moi ben, Luís. Isto foi, vamos, para nosotros un placer, pero, sobre todo para mí, poderte ter aí. Yo un comezo de que continuaremos... Que continuaremos falando, eso, que non é solamente incomodándote ahora. Para poder... seguir falando de cousas interesantísimas que ocorren aí na nosa comunidade. Na nosa terra. Pois, eu, cando vos que irades, liña verte para vos solo faltaría. Moitísimas gracias por darme voz en esa no. Nos por acollerte, gracias. Gracias a ti, Luís. Unha aperta grande. Pois, como... decimos, amigas e amigos, que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Ata. Gracias, Fernando. Gracias, Xulio. Ata vindeira semana, queridos ointes. E o vindeiro xoves, aquí en riguroso directo. Bona tarda.